Τελικά τι είμαστε? Τελικά τι είμαστε? Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Τελικά τι είμαστε? Τελικά τι είμαστε? Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Νατική απάντηση. Την λέμε όλη αυτή την απάντηση. Το ξέρουμε όλοι. Στις εισόδους της χώρας το γράφει. Δεν φαίνεται. Αλλά όταν μπεις μέσα και διανύσεις κάποια χιλιόμετρα, το καταλαβαίνεις. Από ποια είσοδο και να μπεις, ακόμη και αν είσαι και παράνομος, το βλέπεις, το νιώθεις, το αισθάνεσαι. Δεν γλιτώνεις από αυτόν τον χαρακτηρισμό και από αυτή τη χώρα έτσι όπως είμαστε. Την ερώτηση τελικά τι είμαστε την κάνει ο πρόεδρος της αριστερής παράταξης και την έκανε μάλιστα χτες στους βιομηχάνους, γιατί μίλησε και ο Μητσοτάκης και ο Κασελάκης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και εκεί λοιπόν απίφθινε το σχετικό ερώτημα και ξανασυστήθηκε. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Μωρή κουβάλα, πότε ήρθες βρε αρκουδιάρη. Συγχρόνως έχετε απέναντί σας έναν αριστερό επιχειρηματία, ο οποίος έζησε το δικό του αναπτυξιακό όνειρο, δυστυχώς εκτός Ελλάδας, αλλά το έζησε. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Και έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Αλήθεια πατριώτη. Χαίρομαι πολύ. Φαντάζομαι θα χάρηκαν πολύ και οι βιομηχανοί, γιατί έτσι ξεκίνησε την ομιλία του. Έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο της αριστερής παράταξης. Θα σφίχτηκαν από κάτω όλοι οι βιομηχανοί. Σου λέει: είναι ο αριστερός, θα μας πάρει τα εργοστάσια, θα μας πάρει τις επιχειρήσεις που με τόσο κόπο έχουμε φτιάξει, θα μας πάρει τον πλούτο. Γιατί ένας αριστερός αυτά δεν κάνει για να τα πάρει από εκεί, να τα δώσει στους φτωχούς και να επέλθει μια ισορροπία. Κάτι τέτοια, εν πάση περιπτώσει, κάνουν. Όμως ευτυχώς ο Κασελάκης τους ηρέμησε, όχι μόνο τους ηρέμησε, αμέσως μετά άρχισε να λέει τα δικά του και φαντάζομαι όποιες ανησυχίες είχαν οι βιομήχανοι έφυγαν αμέσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περνάει στο επόμενο στάδιο της ιστορικής του πορείας. Για Γιαννουκλάδιο Λεφία! Εκείνο μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Μιας σύγχρονης αριστεράς, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο, αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Ρένα μου, σωθήκαμε! Για μείωση των τεράστιων ανισοτήτων μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Χαμός θα γίνει. Τα έλεγε χτες τους βιομήχανους. Φαντάζομαι θα τα άκουγαν με πολύ μεγάλη προσοχή. Τους είπε κιόλας, το ακούσετε, το κεφάλαιο είναι ένα εργαλείο ευημερίας. Δεν το δαιμονιοποιεί, όπως είπε το κεφάλαιο αυτή η αριστερά. Και κατέληξε ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο ευημερίας. Σίγουρα για τους κεφαλαιοκράτες αυτό ισχύει. Εδώ μάλλον εννοούσε ο ποιητής ότι είναι και για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους. Όπως όλοι ξέρουμε, η ευημερία των εργαζομένων και των εργατών, των υπαλλήλων, των συνταξιούχων, των μισθοσυντήρητων, των μικρομεσαίων βασίζεται και μόνο στο κεφάλαιο, που είναι ένα εργαλείο ευημερίας. Αν δεν τα πει αυτά ένας αριστερός, ποιος θα τα πει? Βέβαια, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν κάνα μήνα, που πριν πάρει το κόμμα 1,5, κάπως αλλιώς μας τα έλεγε για το κεφάλαιο. Το 2009, στα 21 μου και μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου στα φτηνά, το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου στα φτηνά, το πώς η λαζονία φέρνει το χρήμα. Το πώς η λαζονία φέρνει το χρήμα. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η ευημερία του κεφαλαίου, να αγοράζεις τον κόπο του άλλου στα φτηνά και η αλαζονία να φέρνει το χρήμα. Αυτά μας έλεγε, ότι δούλεψε στην Goldman Sachs, είδε πως ακριβώς δουλεύει το κεφάλαιο και από τότε έγινε αριστερός. Και έρχεται τώρα ως αριστερός στο ΣΕΒ, στους βιομηχάνους απέναντι, στο πιο επίσημο βήμα. Και λέει ότι το κεφάλαιο είναι η ευημερία. Και για να μην μείνει μόνο σε αυτό, τους καθησύχασε τους βιομηχάνους, όχι ότι είχαν καμία ιδιαίτερη ανησυχία, νομίζω ειδικά με το συγκεκριμένο, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ γενικά από την αρχή της ύπαρξής του. Καμία φαγούρα, καμία αγωνία, ξέρουν ακριβώς ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Το έκανε άλλωστε όταν κυβέρνησε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Δεν ζόρισε κανέναν βιομήχανο, κανέναν εφοπλιστή. Ζόρισε τους από κάτω, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους κυρίως. Όπως όλοι θυμόμαστε, χτες λοιπόν έδωσε άλλη μια διαβεβαίωση. Εμείς θα είμαστε η παράταξη της αποκεντρωμένης ανάπτυξης για όλους. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και σε αυτό το όραμα, εσείς έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ έναν σύμμαχο. Απάνω τους αδέρφια, τσίτα τα γκάζια. Έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ έναν σύμμαχο, ο οποίος ελπίζω πως σύντομα θα κληθεί να αλλάξει τα κακό σκήμενα και τις παθογένειες που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Το μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Τελικά τι είμαστε? Κουλουβάχατα. Εσείς έχετε στον ΣΥΡΙΖΑ έναν σύμμαχο. Σύμμαχοι λοιπόν, σύμμαχοι. Κεφάλαιο και ΣΥΡΙΖΑ είναι σύμμαχοι για την ευημερία του τόπου, παρότι ότι το κεφάλαιο έχει αλαζονία και παίρνει φτηνά τον κόπο του άλλου. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες μικρές. Τα είπαμε εκεί στην αρχή για να δείξουμε ότι είμαστε αριστεροί. Πήγαμε εκεί στη Μακρόνισο και μετά στο ΣΕΒ χθες λέγανε ότι είναι σύμμαχοι και ότι είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Ο Κασελάκης τα είπε όλα αυτά. Έδωσε ένα στίγμα και ανέπτυξε τις θέσεις του. Περιμένουμε όλες αυτές τις θέσεις. Έχει τελικά θέσεις. Έχει τελικά θέσεις. Είναι με το κεφάλαιο. Πολύ καθαρά. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε. Αλλά τα είπε πολύ ωραία, πολύ αναλυτικά. Κατεγράφησαν. Μπορεί ο καθένας να τα δει, να σκεφτεί τι σημαίνουν όλα αυτά. Και τι σημαίνει να τα λες δημόσια όλα αυτά. Και τι σημαίνει στις ιδιωτικές συζητήσεις. Και τι σημαίνει στα νομοθετήματα. Αν και κάποτε γίνει κυβέρνηση, τι θα σημαίνουν όλα αυτά, με ποιανού το μέρος θα σταθεί, με ποιανού το μέρος στέκεται ήδη. Πάμε λίγο στον Βόλο πάνω. Στο Βόλο πάνω λοιπόν, ο δήμαρχος εκεί Μπέος, ο επανεκλεγής, έδωσε μία συνέντευξη, μίλησε για διάφορα, αλλά κάποια στιγμή μίλησε και για εκείνο το χαστούκι που είχε δώσει έναν συμπολίτη του. Και αυτό που έγινε με το χαστούκι, που προσωπικά μπορεί να μου κόστησε μία-μιάμιση-δύο μονάδες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, θέλετε συντηρητική ή άλλων απόψεων, γιατί κάποιοι άνθρωποι, θέλετε συντηρητική ή άλλων απόψεων, να μην τους άρεσε. Τους δέχομαι και λογικό είναι. Μα υπάρχουν συντηρητικοί που δεν γουστάρουν τα χαστούκια και υπάρχουν και προοδευτικοί, σύμφωνα με τον τρόπο σκέψης του Μπέου, που θέλουν χαστούκια, κλωτσιές, μπουνιές, σκοτώματα, δολοφονίες, οτιδήποτε. Οι συντηρητικοί άνθρωποι δεν δέχτηκαν το χαστούκι και αυτό, σύμφωνα με την εκτίμησή του, είναι 1-2% οι συντηρητικοί του Βόλου που δεν θέλουν χαστούκια και αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Το έχει ψιλομετανιώσει, έτσι δήλωσε. Από ό,τι κατάλαβε, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου, αλλά πρέπει να πει κάτι και είπε αυτό το πράγμα. Συντηρητικός λοιπόν είναι αυτός που δεν δέχεται τα χαστούκια. Προοδευτικός είναι αυτός που τα δέχεται τα χαστούκια και προφανώς και αυτός που τα δίνει τα χαστούκια. Άρα στο Βόλο έχουμε προοδευτικό δήμαρχο. Τελεία, άλλο θέμα. Το ακροδεξιό ομοφοβικό σκουπίδι επανεξελέγει. Τελεία, άλλο θέμα. Γυρίζουμε πάλι στον Κασελάκη, ο οποίος χτες, ο Κασελάκης, αφού είπε ότι είναι σύμμαχος με το ΣΕΒ και το κεφάλαιο είναι εργαλείο ευημερίας, αμέσως μετά μοίρασε μετοχές στους εργαζόμενους. Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα τις πολιτικές μου θέσεις και προτάσεις, μίλησα για την ανάγκη καθιέρωσης stock options. Αναφέρθηκα δηλαδή στην θεσμική παρότρινση συμμετοχής των εργαζόμενων στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία. Αυτό σημαίνει έμπρακτη συνεργασία. Έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία. Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με νέα γράμματα. Έτσι ώστε να συμμετέχουν στην υπεραξία. Αυτό σημαίνει έμπρακτη συνεργασία. Κύριου, κύριου, είτε το επισκέπτη με το ελικόπτερο! Καλά, πες του να περάσει. Έλληνας Κρίσος. Σούς να είναι. Αυτός που θα πάρει μετοχές. Τι ποιος να είναι. Πολύ ωραία πρόταση αυτή. Παίρνεις μετοχές από την εταιρεία. Βέβαια, από την εταιρεία την έχει φτιάξει ένας ιδιοκτήτης, ένας βιομηχάνος, ένας κεφαλαιοκράτης, ένας εφοπλιστής. Βάλτε όποιον θέλετε ως αρχηγό. Έχει κοπιάσει ο άνθρωπος. Και θα έρθει τώρα, σύμφωνα πάντα με την πρόταση του Κασελάκη, θα έρθει ο εργαζόμενος, μάλλον θα έρθει το κράτος και θα υποχρεώσει, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει, την εταιρεία να μοιράσει μετοχές στους εργαζόμενους. Και έτσι από εργαζόμενοι όλοι θα γίνουμε μετοχοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, ότι νοιάζεσαι για το καλό της εταιρείας, γιατί όσο ανεβαίνει η εταιρεία, ανεβαίνεις και εσύ. Αν πάθει ζημιά η εταιρεία, μοιράζεσαι και εσύ, αλλά δεν έχεις μέρος και μερίδιο στις αποφάσεις. Αυτές θα τις λαμβάνει ο αρχηγός. Επίσης, μέτοχος σημαίνει ότι είσαι και λίγο ρουφιάνος, γιατί αν δεν δουλεύει ο άλλος δίπλα σου όπως και εσύ, άρα υποσκάπτει την εταιρεία, άρα όλο αυτό το ρουφιανεύεις για να πάει κάπου. Επίσης, μέτοχος σημαίνει δεν κάνεις απεργία. Δεν διεκδικείς, γιατί είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης με κάποιο τρόπο. Πολύ ωραίο σενάριο όλο αυτό. Δεν έχει αποδώσει πουθενά. Πολύ ωραίο, είναι μια παπάντζα ακόμη. Πολύ ωραίο σενάριο όλο αυτό. Οπότε γίνεστε μέτοχοι, γίνεστε κρίση. Και εμείς εδώ θα γίνουμε κρίση. Να, ο Κύρκος τώρα που θα γίνει μέτοχος. Και θα έχει το κουμπί εδώ στην κονσόλα και θα έχει και την αγωνία πώς πάει η μετοχή στο χρηματιστήριο και πώς πηγαίνει η πορεία συνολικά. Και εγώ της εταιρείας. Αυτά τα πολύ πρωτότυπα μας τα είχε πει κι άλλος πριν 5 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι οι μισθοί αυξάνονται στη χώρα μας στον ιδιωτικό τομέα και πρέπει να αυξηθούν όσο η ανεργία πέφτει και η αγορά εργασίας γίνεται πιο δύσκολη για τον εργοδότη, με την έννοια του ότι πρέπει να προσελκύσει το στέλεχος το οποίο θέλει. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη και ο στόχος ο δικός μας, ο οποίος δεν αποτελεί κυβερνητική δέσμευση, γιατί προφανώς εμείς δεν νομοθετούμε τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος για μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος με την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι εφικτός. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα. Τέτοιες προτάσεις εμείς όχι απλά θα τις συζητούμε, θα τις υλοποιήσουμε άμεσα. Όπως επίσης πιο ευνοϊκά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών και πιο επιθετικά κίνητρα, προσέξτε, έχει μια αξία αυτό, για επιχειρηματίες οι οποίοι αποφασίζουν να δώσουν μερίδιο των μετοχών τους στους εργαζόμενους. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι μπορούν να είναι συνέτεροι στις εταιρείες. Κρίση δηλαδή, με όμικρον γιώτα. Κρίση, όχι κρίση με γιώτα και ήττα. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 2 αποσπάσματα. Αυτό εδώ που είναι παλιότερο, πριν 5-6 χρόνια, που έλεγε θα κάνει τους εργαζόμενους μετόχους και αυτό θα το ενίσχυε ως πολιτεία, θα δίνει, ξέρω εγώ, κάτι στους εργοδότες πάντα. Και αυτό που είπε χτες, επίσης στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων, ότι θα έχουμε 1.500 ευρώ μισθό. Οπότε, είτε με τη μία εκδοχή, είτε με την άλλη, γινόμαστε κρίση, άρα έρχεται η απάντηση στην κλασική διαφήμιση, στο κλασικό ερώτημα. Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα. Ο εργαζόμενος. Γυναίκα! Ναι! Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα. Νιάρχος έβαλες! Όχι, νιάρχος δεν ταιριάζει. Κύριου, κύριου, είτε το επισκέπτη με το ελικόπτερο! Καλά, πες του να περάσει. Έλληνας Κρίσος. Σούς να ο εργαζόμενος. Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ. Τελικά τι είμαστε? Εφοπλιστές είμαστε. Δεν θα ξέρεις τι έχεις. Τελικά τι είμαστε? Εφοπλιστές είμαστε. πάει το εργαζόμενος να καταργηθεί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Να γίνει εφοπλιστών Ελλάδος. Δηλαδή θα παραμείνει το κτίριο, θα παραμείνει το αρκτικό όλεξο, το έψιλον μένει. Αντί για εργαζόμενος θα είναι εφοπλιστών Ελλάδας ή εργοδοτών Ελλάδας. Εργοδοτών είναι και τώρα. Απλά θα μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, διότι πάβουν πια οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο, είτε με την εκδοχή του Μητσοτάκη, τα 1500 ευρώ ή μέτοχη, είτε με την εκδοχή του Κασελάκη, μέτοχη. Με το συνεργαζόμενο κεφάλαιο που είναι ένα εργαλείο για την ευημερία, το οποίο όμως έχει αλαζονία, έλεγε πριν 5 χρόνια. Ο λάθος. Διαπίστωσε πριν κάποια χρόνια και μας έλεγε πριν 2 μήνες που ήρθε εδώ. Αυτός που είναι ο μεγάλος περίπατος που τον ακούμε στα ανάμεσα, εδώ σε αυτά που παίζουμε, είναι ο δήμαρχος της Αθήνας. Αν κερδίσετε και πάλι, θα είστε δήμαρχος ή εσείς ή ο κύριος Δούκας, δύο είστε έτσι κι αλλιώς αυτή την Κυριακή για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Κώστας Μπακογιάννης πώς βλέπει την Αθήνα σε 5 χρόνια? Βλέπει καθαρότερη, τη βλέπει καλύτερη, τη βλέπει σε άλλη θέση στην κλίμακα των πόλεων, ό,τι μετρήσεις υπάρχουν για τις πόλεις. Την βλέπει πιο προσβάσιμη? Πώς βλέπει την Αθήνα στα επόμενα 5 χρόνια? Ποιος είναι ο στόχος? Ευρωπαϊκή, κύριε Κούτρα. Ευρωπαϊκή. Τι είναι τώρα δηλαδή? Θα γίνει σε 5 χρόνια ευρωπαϊκή, μετά και τη δεύτερη θητεία, αν βγει ξανά ο Κώστας Μπακογιάννης? Τώρα πού ανήκει, πού κατατάσσεται, σε ποια ήπειρο είναι η Αθήνα? Αν δει κανείς την Πανεπιστημίου, ούτε στην Αφρική. Πάει και πιο κάτω. Ακόμη και φτιαγμένη Πανεπιστημίου. Εμένα δεν μου αρέσει και φτιαγμένη Πανεπιστημίου. Άλλαξε τελείως το χαρακτήρα. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες, αν ο αθηναϊκός λαός το εγκρίνει όλο αυτό. Αλλά εδώ πάντα βλέπουμε αυτό που έχουν οι άρχοντες, οι δημοτικοί και αυτοδιοικητικοί άρχοντες, νομίζω και οι κυβερνητικοί άρχοντες. Έχουν μια μανία σύγκρισης. Και πάντα τα βλέπουν όλα μέσω μιας σύγκρισης. Δηλαδή η Αθήνα θα γίνει ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να αντιγράψει, να κοπιάρει ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες με άλλα έθιμα, άλλη ιδιοσυγκρασία, άλλες συνήθειες, άλλα τα περαμέντα γενικώς, άλλη ιστορία. Και πρέπει εδώ η Αθήνα, σύμφωνα με το όραμα, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα, απλά το είπε έτσι, πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή. Τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Το λέει ο δήμαρχος μέχρι στιγμής Αθηναίων και αυτό φτάνει. Από την ευρωπαϊκή λοιπόν Αθήνα, η αφρικανική, κάποια χρόνια πριν έφυγε ένα μεταναστόπουλο. Μετανάστευσα από την Ελλάδα όταν ήμουν έφηβος. Ένας από τους χιλιάδες νέους ανθρώπους που επέλεξαν τον δρόμο του εξωτερικού, όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας φύρδιν. Πώς την αλλάξανε? Φύρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε μίγδιν. Όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Φεύγω πάλι από ανάγκη. Εδώ τα λέει στους βιομήχανους αυτά. Χτες και είπε ότι έφυγε από ανάγκη. Μετανάστευσε, το ξέρουμε όλοι, έχουμε γνωστούς φίλους στα χρόνια της κρίσης. Έχουν φύγει από ανάγκη, από πραγματική ανάγκη. Και είναι μακριά στο εξωτερικό και προσπαθούν να παλέψουν εκεί και να γυρίσουν πίσω κάποια στιγμή ή να βρουν το δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, στο εξωτερικό. Εδώ ο Στέφανος Κασελάκης έλεγε χτες ότι έφυγε από ανάγκη. Θα ακούσουμε ποια ήταν αυτή η ανάγκη και πώς το περιέγραφε παλιότερα αυτό. Πώς δηλαδή αναγκάστηκε να πάρει ένα μπόγο με ρούχα, να κάνει πέτρα την καρδιά, φύρδιν μίγδιν που λέει εδώ ήρθε ανάποδα, ήρθαν ανάποδα τα πράγματα και αναγκάστηκε να φύγει να πάει στην Αμερική. Εγώ είμαι ο Άριστος στο κολέγιο στην πρώτη δημοτικού και έφυγα από το κολέγιο στην πρώτη λυκείου για να πάω να τελειώσω λύκειο σε ένα λύκειο αντίστοιχο του κολεγίου στην Αμερική, το οποίο λέγεται Phillips Academy, στο Andover της Μασαχουσέτης. Έχω έναν αδερφό, ο οποίος εκείνος τελείωσε στο κολέγιο, έμεινε εδώ πέρα, μεγαλύτερός μου, πήγε στο MIT για undergraduate degree, άρα και εγώ ακολουθούσα στα πόδια εδώ μικρό, στα καλοκαίρια εκεί πέρα και κάπως έτσι κατέληξα στο λύκειο στην Αμερική. Αυτή ήταν η ανάγκη, ωραία ανάγκη. Φεύγεις από εδώ από το κολέγιο, από το κολέγιο τρίτη λυκείου και πας στο Phillips Academy της Μασαχουσέτης. Δεν υπάρχει χειρότερο, δεν έχω χειρότερο να φεύγεις και να καταλήγεις στο Phillips Academy της Μασαχουσέτης και να είναι εκεί και ο αδερφός σου και να πηγαίνεις κάθε καλοκαίρι διακοπές στην Αμερική και τελικά από ανάγκη να φεύγεις από αυτό τον τόπο. Αυτό είναι ξεριζωμός. Ποια Σμύρνη, ποια προσφυγιά, ποιο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα που φύγαν και 100.000, δεν έμεινε κανείς εκεί και δεν ασχολείται και κανείς γιατί έχουμε τα κάτω. Ποια Ουκρανία, τίποτα. Έφυγε από εδώ μόνος του και πήγε στο Phillips Academy της Μασαχουσέτης. Μαύρη ξενιτιά, πραγματικά, μαύρη ξενιτιά. που μας πήρε τα καλύτερα παιδιά. Αυτά τα έλεγε χτες και αυτή είναι μια παλιότερη δήλωση και περιγράφει ακριβώς το φίρδιν μίγδιν της ζωής. Τώρα θα ακούσουμε τον ιστορικό υπουργό που είναι και ιστορικός, όχι δεν έχει γράψει ιστορία, έχει γράψει ιστορία δηλαδή στην τηλεόραση, τον Άδωνη Γεωργιάδη και στη Σάτυρα γενικώς, τον Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος μιλάει για το αντικείμενο του Υπουργείου του που είναι οι προσλήψεις, οι απολύσεις, αλλά όμως κάπως το καταφέρνει γιατί είναι και ρήτορ και τον μπλέκει με το γάμο. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Ο ένας είναι ο βάσιμος λόγος απολύσεις, δηλαδή να είναι πολύ δύσκολο να απολύσεις. Προσέξτε, όταν είναι πολύ δύσκολο να απολύσεις, είσαι και πολύ διστακτικός να προσλάβεις. Είναι κάπως σαν το γάμο. Δηλαδή, αν είναι δύσκολο να χωρίσεις, δύσκολο να παντρεύεσαι. Γεια ζύγιο! Όμως, μιλάτε ποιο μοντέλο έχει της αποζημίωσης. Στις χώρες που έχουν βάσιμο λόγο απόλυσης, δεν έχουν αποζημίωση. Στις χώρες που δεν έχουν βάσιμο λόγο απόλυσης, έχουν αποζημίωση. Δηλαδή, τι λένε, ότι κύριε, το φρένο για να μην απολύσεις εύκολα είναι ότι πρέπει να το πληρώσεις. Mm. Αυτό είναι το φρένο στην Ελλάδα. Αν βάλεις και βάσιμο λόγο απόλυσης και αποζημίωση, η Ελλάδα θα γίνει η χώρα που δεν μπορεί να γίνει ποτέ πρόσληψη. Γεια ζυγείο! Όσο δυσκολεύεις την απόλυση, τόσο δυσκολεύεις την πρόσληψη. Είναι ευθέως ανάλογο μέγεθος. Αυτό. Λοιπόν, γάμοι, απολύσεις, προσλήψεις, όλα μαζί στον υπουργό, στο μυαλό του υπουργού και νομίζω κάπως έτσι λαμβάνονται και οι σχετικές αποφάσεις. Το λέει εδώ ο Αλέξανδρος, έκατσε και το μέτρησε, δεν είναι και δύσκολο. Γεια σας, λέει παιδιά, Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού, 9 γράμματα είναι ευκολάκι. Κασελάκης είναι η απάντηση, είναι όντως 9 γράμματα. Οπότε βρήκαμε, δόθηκε η απάντηση σε όλο αυτό. Κοινός μας στόχος πρέπει να είναι μια ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία. Μια ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία. Μια ισχυρή οικονομία σε μια δίκαιη κοινωνία. Τελικά τι είμαστε? Είμαστε με τους λίγους, με το κεφάλαιο, με την ελίτ. Τελικά τι είμαστε? Είμαστε σε πόλεμο. Τελικά τι είμαστε? Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αλήθειες, μόνο αλήθειες. Και έχεις και τους ψυχαναγκαστικούς ακροατές. Γιατί είπα εγώ εδώ κάτι και είναι ένας ωραίος μύθος ότι 9 γράμματα η λέξη Κασελάκης. Και στέλνει εδώ τώρα ακροατής και φίλος ο Κώστας και λέει γράφεται με 2 σίγμα και έχει 10 γράμματα. Άρα δεν χωράει μέσα σε όλο αυτό. Ποίηση κάνουμε εδώ. Το ότι ποίηση τη δέχεσαι όπως είναι, ακόμη και με τα λάθη της. Έχει τη γνωστή άδεια, αδεία που λέμε ποιητική. Εδώ, ψυχαναγκαστικός, να το διορθώσει αμέσως, να μην αφήσει τίποτα κάτω. Παράξενοι άνθρωποι δεν βολεύονται με τίποτα. Όπως και να έχει, είναι ο Έλληνας Κρίσος. Και είναι αριστερός Έλληνας Κρίσος και πήγε χτες στο ΣΕΒ και τους τότριψε στη Μούρη και πολλοί φοβήθηκαν και σκιάχτηκαν. Όπως αναμένεται, πάντα όταν ανοίξει απέναντί σου έναν τέτοιο αριστερό. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Δεν είναι Κρίσος, είναι Έλληνας όμως καθαρόαιμος. Ο Δημήτρης Κυρκός, μέτοχος, μεγάλο μέτοχος, ρυθμίζει και τον ήχο όταν δεν έχει να ασχοληθεί με τις μετοχές, κάνει και διάφορα άλλα, γράφει εκπομπές και πατάει γενικώς κουμπιά εδώ. radio@parapolitika.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση, το mail δηλαδή, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε μαζί και τις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σας, Αποστολή. Γεια χαρά. Τι λέει ο Μπέος ότι το χαστούκι δεν είναι βία? Μετά τις χθεσινές δηλώσεις και μετά και τις εικόνες βίας που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχε ρίξει ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Για τον Μπέο τι είναι τώρα? Όπως και να λες κάποιον πούστη, δεν είναι ομοφοβία. Εντάξει, τώρα Μπέος είναι. Κοίτα, βασικά βία για τον Μπέο θα είναι ένα κομμένο κεφάλι αλόγου στο κρεβάτι σου, ρεφιλικό, όταν ξυπνάς. Αυτό είναι βία. Μάλλον. Το χαστούκι τι είναι, μια παρότρινση τώρα σιγά. Ελαφρύ χάδι, ας πούμε, ανάλογα το χέρι.

έχεις ελεύθερο χρόνο. Αν θα γίνουμε μέτοχοι, που θα γίνουμε τώρα με τον έναν ή με τον άλλον, γιατί και ο Μητσοτάκης το έχει προτείνει και ο Κασελάκης το έχει προτείνει και θα το δεχτούν αυτό προφανώς και οι εργοδότες, το κεφάλαιο που λέμε, θα γίνουμε όλοι κεφαλαιοκράτες και θα έχουμε έννοιες. Γιατί όλοι αυτοί έχουν πολύ σοβαρές έννοιες, όπως ξέρετε, να δουν τα χρηματιστήρια, να ελέγξουν από εδώ, από εκεί, ανάπτυξη επιχειρήσεων, πλάνα. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνει ανάλογα για την επιχείρηση βέβαια. Οπότε πάνε να μας χαλάσουν την ηρεμία και την ησυχία. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πολύ σωστά απαντάει η Ντένι Μαρκορά σε όλα αυτά που ακούγονται. Μια ωραία πρόταση έκανε και πολύ ρεαλιστική. Ο Χρήστος Γιαννούλης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έκανε μια πολύ ρεαλιστική πρόταση. Εγώ λοιπόν δεν τη φοβάμαι τη συζήτηση ότι αν θέλουμε να ενισχύσουμε ως πολιτικές δυνάμεις την ανάπτυξη κιτάρων στις τοπικές κοινωνίες παρατάξεων αλλά να έχουν την δυνατότητα και την μεγαθυμία να ενωθούν τουλάχιστον οι τρεις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο από τα αριστερά, το κέντρο και προς τα αριστερά θα και βοηθήσουμε τρεις, εσείς, ανάπτυξη. Και το ΚΚΕ βάζετε μέσα. Στήριζα και ΚΚΕ. Ναι, βεβαίως. Το ΚΚΕ το ρωτήσατε κύριε Γιαννούλη. Όχι, δεν χρειάζεται να το ρωτήσει. Έχει ένα όραμα εδώ ο Γιαννούλης να μπουν οι τρεις προοδευτικές όπως λέει παρατάξεις. Το Πασόκ που μας έβαλε στο Δουνουτού έφερε και ψήφισε όλα τα μνημόνια. Έφερε το πρώτο, ψήφισε όμως και το δεύτερο και το τρίτο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα τα δείχνε και θα ήταν μέρα μεσημέρι και ψήφισε και έφερε το τρίτο μνημόνιο μαζί με το ΚΚΕ. Αυτό είναι το όραμά του, πολύ ρεαλιστικό, ωραίο, πατάει στην πραγματικότητα. Θα λύσει θέματα και θα είναι όλο αυτό κάτι πολύ ενδιαφέρον και ζωντανό. Σύμφωνα με πάντα με τον κύριο Γιαννούλη, λες και δεν ξέρουν την άποψη τεκμηριωμένη και για χρόνια διατυπωμένη του ΚΚΕ για αυτά τα θέματα, για τις συμμαχίες και την άποψη για αυτά τα κόμματα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον ΠΑΣΟΚ. Ο Μπέος είπε αυτά που είπε. Σε ζωντανή σύνδεση το βράδυ των εκλογών για τον Κασελάκη, αλλά βασικά ήταν για. Είχε πολλούς αποδέκτες όλο αυτό. Όταν ακούσει ένα θεσμικό παράγοντα να μιλάει με αυτό το ύφος για κατηγορία πληθυσμού, πολύ μεγάλη, τότε καταλαβαίνεις τι μπορεί να δημιουργηθεί, τι αντανακλαστικά δημιουργούνται, τι συνειρμοί γίνονται, πώς αυτό επενεργεί στα ίδια αυτά τα άτομα αλλά και στους υπόλοιπους και είναι επίσης πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ίδιες απόψεις με τον Μπέο. Όλο αυτό λοιπόν απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, είναι λογικό. Θα ακούσουμε εδώ, βγήκε σε πρωινή εκπομπή αν δεν κάνω λάθος, το Στέφανο Τιμουλά, είναι κάτοικος Βόλου, βέβαια τώρα είναι στην Αγγλία, είναι χορευτής και απαντάει με τον δικό του ωραίο τρόπο στον Μπέο. Ένα ετεροφιλόφιλο αγόρι, και θα μιλήσω για τεγόρια γιατί είμαι ένα εξ αυτών, το οποίο μεγάλωσε αυτή την πόλη και βίωσε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, διδάσκεται στη ζωή του να κάνει κάποια πράγματα. Ένα ομοφιλόφιλο αγόρι διδάσκεται να κρύβει κάποια πράγματα, να κρύβει πως είναι ο εαυτός του. Και κάποιος τέτοιος ρατσιστικός μάλλον λόγος, όταν μάλλον γίνεται από ένα πολιτικό πρόσωπο, για εμένα είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι ένας τέτοιος λόγος μπορεί να αποτελέσει διαταγή. Διαταγή για τα άτομα τα οποία τον ακολουθούν, για τα άτομα, για τους οπαδούς του. Ήταν οι συμμαθητές μου οι οποίοι με έβριζαν και με έφτιαναν στον δρόμο. Ήταν οι γονείς και τα παιδιά τους τα οποία τους είχαν μάθει τέτοιες λογικές από το παρελθόν, τέτοιες παραδοσιακές, ανδρικές, ότι αυτές ήταν οι ανδρικές, οι σωστές συμπεριφορές που γυρνούσαν και μου πετούσαν πέτρες όταν ήμουν 14 χρόνων σε αυτήν την πόλη. Ταυτόχρονα όμως να πω ότι ήταν και πολλοί άλλοι άνθρωποι πανέμορφοι στο Βόλο, γιατί εννοείται πως υπάρχει εκεί ο αντίποδας, δεν είμαστε μόνο, δεν επιθυκίζουν με αυτόν τον ομοφοβικό οχετό που είχαν απορροφήσει από τους πατεράδες, τους παππούδες, οποιονδήποτε. Και έτσι λοιπόν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με κάνουν να γυρνάω και να πιστεύω πραγματικά ότι η πόλη του Βόλου είναι μια πανέμορφη πόλη. Ο κύριος Μπέος και ο κάθε κύριος Μπέος έχει πάρει μια δημόσια θέση πάνω στα πράγματα και με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται με έναν άγριο και επικίνδυνο για μένα τρόπο. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι από κάτω που ζητοκράβγαζαν. Πολλοί εξ αυτών εντωμεταξύ έχουν υπάρξει στο ίδιο δωμάτιο με άνδρες. Έχουν κάνει πράγματα τα οποία υπόκεινται αντίθετα στις απόψεις και στις δηλώσεις αυτές, όπως είπαμε, τις επικίνδυνες. Σε κανέναν άνθρωπο δεν το αξίζει αυτή η συμπεριφορά και αυτός ο ελεκτρικός λόγος. Είναι ο Στέφανος Δημουλάς, χορευτής και αυτή την εποχή, όπως δήλωσε, είναι στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους και δίνει μια ωραία απάντηση. προς τον νεοκλεγέντα Δήμαρχο Βόλου, αλλά συμπεριλαμβάνει και αυτούς που χειροκροτούσαν από κάτω όταν έλεγε αυτά τα χυδαία ο Δήμαρχος. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Παρατηρώ ότι δεν βγαίνει ένας ιστορικός να μιλήσει μία, δύο, τρεις ώρες όσο χρειαστεί για όλη την ιστορία που ξεκίνησε από το 1929 με το μεγάλο κράχ. Σκεφτήκαμε να βγάλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογία. Όχι τον Άδωνη, όχι τον Άδωνη, δεν είναι ιστορικός. Α, δεν είναι ιστορικό, τον Πλεύρη. Τι σχέση έχει το ΕΑΜ με το 28, αφού δεν υπήρχε ΕΑΜ την 28 Οκτωβρίου. Ούτε τον Πλεύρη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγάλετε ένα αντικείμενο. Τον αδερφό του Άδωνη. Κομμουνισμός και ναζισμός είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία αν είναι του κυρίου Λαφαζάρη του Χίτλερ. Το ίδιο είναι. Κάποιος είναι ιστορικός από αυτούς, αλλά δεν θυμάμαι. Ένα φιλόλογο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Φιλόλογο. Μπορώ να βγάλουμε τη γυναίκα του Άδωνη που μαθαίνει αρχαία ελληνικά στα παιδιά. Βοήθεια! Βοήθημη! Φιλόλογο δεν τη λες, αλλά τώρα κατάλαβες. Από τα πανέρια. Από τα πανέρια. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, γεια σου. Α, δεν σε κάλυψα. Εντάξει. Μην είσαι άδικος. Γιατί να μην είμαι άδικος. Του πέφτουνε σαγόνες, αξί, μαλάκα ήταν σε τέτοιο να πούμε. Δεν μπορούσε να του δίναμε όργη. Για εσύ. Του είπα αρκετά πραγματάκια. Έλα. Ποιος τώρα, Μπογιό. Ο Μπογιόπουλος, ρε. Ένα λουμπεναριό είσαι. Κύριε, δεν μου λέτε, κύριε. Ναι. Αυτό είσαι. Πάρτε είμαι δημοσιογράφος, ναι. Λοιπόν, πολίτης παρακαλώ. Που πληρώνει φόρους. Δεν έχει νόημα η συζήτηση. Δεν τον κατηγόρησε ποτέ για στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Εντάξτε, ψόφιο μου φάνηκε εμένα, εντάξει. Ο άλλος έκανε ότι δεν άκουγε όταν υπέστηνες αγώνες. Έλα μαλάκα, έλα. Άρχοντας είναι ο άλλος. Καλός είναι ρε παιδί μου, εγώ περίμενα, τι να σου πω, λίγο πιο δυνατό. Αλλά οκ, εντάξει. Ένα-ένα έρχονται. Σωστό, σωστό, την επόμενη φορά. Αποστόλη, έλα. Ακούω τον Θήμιο που λέει για τις θηριωδίες του Ισραήλ. Μας φταίει η Χαμάς, φταίει η Χαμάς για αυτό που κάνει, για αυτό το κράτος, το κράτος τρομοκράτη, το κράτος ξεφτύλα, που κανείς από τη Δύση δεν ενδιαφέρεται για αυτά που τραβάνε η Παλαιστίνη. Φταίει τώρα η Χαμάς, πες μου ειλικρινά. Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, που είστε υπέρ, επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Μπράβο σας. Ναι. Λενάκι. Δεν με λες. Είσαι η Ελένη. Ναι, αλλά λίγο σήμερα η φωνή μου είναι περίεργη. Τι έχει σου, Λένα μου. Κάπως έκλεισε, δεν ξέρω τώρα βροχίτιδα, είναι λαρυγίτιδα, κάτι περίεργο. Ελένη, αν έχεις αυτό να πει μια κουταλιά από το αυτό, πετιμέζει. Πετιμέζει, κάνει δουλειά. Α, μην το συζητάς, αλλά να είναι γνήσιο, δικό σου πετιμέζει, μπορείς να βρεις. Αυθεντικό, κουταλιά... θα κοιτάξω την ούγια, αν έχει γνησιότητα, αλλά... Θα με θυμηθείς. Ναι, δεν σε έχω ξεχάσει, έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν μου λες, βρε... Κάνω κάποιες γαργάρες, κάνω κάποιες εισπνοές με ευκάλυπτο. Ο ευκάλυπτος μου πάνε, δεν κάνει κάτι. Τίποτα, κάνε και τον ευκάλυπτο εισπνοές, αλλά πάρε και μια πετιμέζει. Και δοκίμασα και ένα υγρό από ανδρικό μόριο που μου είπαν ότι άμα το κάνεις γαργάρα πιάνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορώ να βάλω και πετιμέζει μέσα να γλυκάνει, ξέρω εγώ. Α, μπράβο. Δεν μου λες, μωρέ, Ελληνίτσα, εσύ θα ξέρεις. Πληρώνονται αυτές που βγαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να παίρνουν, τι να σου πω. Ναι. Όχι πολλά πράγματα. Όχι τίποτα, μη φανταστείς. Δεν ζεις τώρα με αυτό, δεν ζεις. Ναι, γιατί είπε μία, λέει ότι παίρνουν 12.000. Άντε και σε μωρή που θα πάρουν 12.000. Άντε καλέ. Τέλος πάντων. Α, το διάλογο μία από εδώ. Έτσι τη είπα, μαλά. Καλά τη είπε, αλλά και η κακιά η γλώσσα δεν βοηθάει. Ναι, α, εγώ τα λέω. Άμα να σταθώ, θα που στερλίκια, άντε και μπορεί κάτω από τα 10.000 παίρνω ανιψιό. Άσε με τώρα, ναι, τα ξέρω. Είχε και εσύ ανιψιό υποψήφιο. Που βγήκε με το Μόραλι. Βγήκε ο δικό σου. Και παίρνουν λέει 12.000 το μήνα. 12 αυσί τη λέω, έτσι τη είπα. Ε, μα και εσύ δεν άντεξε. Τέλο πάντων, χάρηκα αγάπη μου. Να σε καλά, χρυσό μου. Του είπα, κοριτσάκι μου, έγινε. Θα δοκιμάσω αυτό με το θυλασμό που λέγαμε, ναι. Να σε καλά. Καλά. Έλα, γεια. Ναι. Ας το διάλογο από εδώ. Αυτό το χεράκακο είναι πολύ ωραίο. Το σαρδόνιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το γελάκι της κυρίας που μίλαγε με την Ελένη. Γύρευε. Και έπεσε στον Αποστόλη. Συνεννοήθηκαν όμως, τα είπαν όλα. Συμφώνησαν πάνω απ' όλα αυτό. Είναι δύο Έλληνες που μίλησαν, συνεννοήθηκαν. Είναι το βασικό. Στις μέρες μου να υπάρχει συνεννόηση, ομόνοια, εθνική ενότητα, δεν τα λέμε. Να, οι βιομήχανοι μαζί με τους εργάτες, τι έχουν να χωρίσουν, μέτοχοι είναι όλοι. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, θα είναι μέτοχοι, θα μοιράζονται τα ίδια κέρδη. Καταργείται ο καπιταλισμός, καταργείται ο κομμουνισμός, καταργείται ο συνδικαλισμός. Τα έχει καταργήσει όλα, ο Κασελάκης, ο Έλληνας Κρίσος, με 9 ή 10 πράγματα και γράμματα διαλέγεται και... Παίρνετε. Τώρα θα ακούσουμε ένα παράδειγμα για το ποια δύναμη έχει το επιχείρημα Δεν έχετε ακούσει ποτέ να λένε η δύναμη του επιχειρήματος. Χρησιμοποιεί κάποιος το δημόσιο λόγο επιχείρημα και είναι δυνατό. Όταν είναι δυνατό το επιχείρημα, πώς το μόνει τον άλλον. Στη συνέντευξή σας στον Αντένα είπατε ότι καλό τους πολίτες της Αθήνας να επιλέξουν τον μπροστά και όχι το πίσω. Γιατί εσείς είστε τον μπροστά και δεν είναι ο κύριος Δούκας τον μπροστά? Γιατί η Αθήνα έχει βρει τα πατήματά της. Γιατί η Αθήνα έχει πάρει το δρόμο της. Αυτό. Πολύ ισχυρό επιχείρημα, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως. Αυτό είναι. Γιατί είστε εσείς τον μπροστά, που και αυτό είναι πολύ ωραίο επιχείρημα, και ο άλλος το πίσω, γιατί έχει βρει τα πατήματά της η Αθήνα. Και έχει πάρει το δρόμο της. Υπάρχει μετά κάτι άλλο να πεις μετά από αυτό? Τελειώνει η συζήτηση, κλείνει. Άρα αυτό είναι το σωστό. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει για τίποτα. Αυτά τα πατήματα, αν πάνε προς την Πανεπιστημίου, θα έχουν διάφορα θέματα. Πρέπει να έχουν ιδιαίτερα τεταμένη την προσοχή του. Μπορεί να πέσω κανένα χαντάκι, γιατί εκεί γίνονται διάφορα. Και αυτό δεν έγινε τώρα σε ένα μήνα. 4 χρόνια είναι τα χαντάκια στην Πανεπιστημίου. Αλλά έχει βρει τα πατήματά της και είναι το μπροστά και δεν είναι το πίσω. Δεν θα βγει ο Κασελάκης. Θα βγει ο Κασελάκης. Γιατί να μην βγει? Τόσοι και τόσοι έχουν βγει. Πρωθυπουργός εννοώ. Το τι έχει να γίνει μετά δεν περιγράφεται. Εάν οι πολίτες με τιμήσουν ποτέ με την ψήφο τους και μοναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας, ποτέ, μα ποτέ, δεν θα ασκήσω την παραμικρή επιρροή στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε το λόγο μου αυτό το πράγμα. Το αντίθετο, θα θωρακίσω τους θεσμούς, όπως επίσης ποτέ, ποτέ δεν θα συνδιαλλαγείτε μαζί μου για άδειες που διευκολύνουν αθέμητα την ανάπτυξη. Για τις δικές σας δραστηριότητες μιλάω. Δεν θα έχουμε συνδιαλλαγή για θέμητη ανάπτυξη. Μην με προσεγγίσει κανείς. Θα το βγάλω δημόσια στον κόσμο που με εμπιστεύεται κάθε μέρα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Χαμός θα γίνει. Θα θέλουν να τον βρουν βιομήχανοι για να του πούνε πόσες μεταοχές να δώσουν στους εργαζόμενους και δεν θα σηκώνει τηλέφωνα. Και θα φοβούνται μην τους κάνει και ρόμπα, γιατί θα τα βγάζει όλα, λέει, προς τα έξω. Δεν θα παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, δεν θα παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Ακέφαλα τα μέσα ενημέρωσης, ακέφαλη και η δικαιοσύνη. Χάος. Όλο αυτό εμένα μου βγάζει ένα χάος. Υπάρχει μια τάξη στη χώρα και στις άλλες χώρες που και υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια του κράτους. Δεν γίνεται όλα αυτά να εφαρμοστούν. Αυτά όλα θα συμβούν όταν βγει πολύ σύντομα ο Κασελάκης πρωθυπουργός. Με αυτά τα αισιόδοξα και τα πολύ επαναστατικά, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι μετοχές μας, για να ξέρουμε πώς θα κινηθεί το εισόδημά μας. Οπότε κάντε και εσείς το ίδιο, όπου και αν δουλεύετε. Ακολουθεί Λαός, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Έλα, μάνα μου. Έλα, παιδί μου. Έλα, με έπιασε με το κριτσίνι στο στόμα που ματσουλάω. Με το πριτσίνι. Κριτσίνι, καλέ, όχι πιτσίνι. Κριτσίνι, ολικής με σουσαμάκι. Πρώτον, το καλό σενάριο θα ήταν άμα ήταν πιτσίνι. Το ακόμα καλύτερο άμα ήταν πιρτσίνι. Κοίταξε να δεις. Εγώ πρόλαβα για τα γαριδάκια τα μπόζω. Εσύ δεν τα θυμάσαι μικρός. Εγώ. Όλα τα παιδάκια μπόζω τρώνε γαριδάκια. Εγώ είμαι του Φοφίκο. Και εμείς, από τη μέση και κάτω, Φοφίκο. Αλλά μιλάμε για γαριδάκια πραγματικά τώρα, μην την ψάχνεις. Ακού. Αυτό που θέλω να πω άσχετα την παρδέση. Μέρες. Θέλω καταρχήν να πω κάτι για ένα μεγάλο δημιουργό που έφυγε και δεν ακούστηκε πουθενά. Ο οποίος θα είναι συμπολίτης μου και πατριώτης μου, αριστερών καταβολών. Ο πατέρας σου στην εξορία, η μάνα του Φουκαριάρα μεγάλωνε δύο παιδιά με ένα περίπτερο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Το όνομα αυτού είναι Λευτέρης Χαψιάδης. Δεν ακούστηκε ποτέ ότι ο Λευτέρης έφυγε. Μεγάλος και σαν άνθρωπος, όχι επειδή είναι πατριώτης μου και σαν χαρακτήρας αλλά και σαν δημιουργός. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι πάνω στο Μαύρο Εύρο έχουμε ένα γαλατικό χωριό. Πώς ήταν το γαλατικό χωριό? Έχουμε ένα νησί, πανέμορφη Σαμοθράκη. Ξανά για ακόμη μία φορά έβγαλε αριστερό δήμαρχο. Τιμή και δόξα λοιπόν στους γαλάτες του Εύρου. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Α, είμαι πολύ κολόφατο, ρε φιλέ. Δεν σε έχω δει, αλλά άμα νιώθεις έτσι, ξέρεις εσύ. Είσαι μεγάλος μαλάκας. Άκου να σου πω. Έλα. Πήρα να πω το εξής. Αυτά τα ούγκανα όλα που πανηγυρίζουν τα δεξιοφασιστόμουτρα, τα μουνιά τα πατημένα. Να μην πανηγυρίζουν, γιατί επί της ουσίας πήραν ένα 20%. Έχουμε 70% αποχής στις δημοτικές και 50% περίπου στις βουλευτικές. Στα αρχίδια τους, με αυτό το 20-30% την πήραν την κουτάλα. Την πήρανε. Σύμφωνοι, ναι. Τι θες εσύ. Σύμφωνοι, να πω αυτό, να μην πανηγυρίζουν αυτά τα ουγγάρια. Προτιμούν που υπάρχει τέτοια αποχή, γιατί αν δεν υπήρχε αποχή, δεν υπήρχε περίπτωση να βγούνε. Ναι, σύμφωνοι. Άρα, σύμφωνοι. Αποχή, αγάπη μου, αποχή. Όχι, αποχή κάνουν οι μαλάκες. Όσο ο κόσμος είναι απολυτήκ και τον γεμίζει με άλλη μαλακία το μυαλό, τόσο θα αυξάνεται η αποχή. Λοιπόν, και αυτό κάνουνε. Ακριβώς. Το απολυτήκ, η λύθη, απευθύνουμε στον κόσμο, δεν σημαίνει τίποτα. Η πολιτική καθορίζει τη ζωή σου. Ξύπνα, μαλάκα, Έλληνα. Αυτό αποστόλη μου. Γιατί όμως, έχει κάποια πρωινή εκπομπή πρέπει να δούμε, γιατί να ξυπνήσουμε. Θα σου πω τώρα που λες πρωινή εκπομπή, έχεις παρατηρήσει το εξής με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Okay. Βλέπω ψαλμωδίες, κάτι τράγους, κάτι βρωμοαπαπαδιές που βγαίνουν και κάνουν ευχέ.